drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt, uważaj Barbara, za złotówkę. A to kurczak. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ukraiński prezydent mówi, że prawie mija kolejny tydzień, po którym wróg jest jeszcze bardziej odizolowany. Politycy rozmawiali w programie Trzecim Polskiego Radia o tym, jaka formuła startu w jesiennych wyborach zapewni im wygraną. Marsz z okazji Białoruskiego Dnia Wolności przeszedł przez Warszawę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w cowieczornym przemówieniu w mediach społecznościowych podsumował wydarzenia ostatniego tygodnia w sferze pomocy jego krajowi w wojnie z Rosją. Prawie skończył się kolejny tydzień obrony, kolejny tydzień, kiedy Ukraina stała się silniejsza, a wróg jeszcze bardziej odizolowany, mówił Zełenski. Przypominał, że w ostatnich dniach zapadły decyzje o nowych pakietach wsparcia obrony Ukrainy w Stanach Zjednoczonych, na Litwie, w Finlandii i w Niemczech. Szwedzki parlament zatwierdził już 11. pakiet wsparcia obrony Ukrainy. Jest pakiet bezpieczeństwa i mocne porozumienie z Japonią. Jeszcze raz dziękuję panu premierowi Fumio Kishidzie za produktywną wizytę. Otrzymałem 1,5 miliarda euro z Unii Europejskiej. Środki są już na kontach naszego Banku Narodowego. Chorwacki rząd przyjął program leczenia i rehabilitacji naszych rannych żołnierzy. Krok po kroku robimy wszystko, co możliwe i wszędzie, aby rosyjski terroryzm przegrał w każdym z elementów swojej agresji na Ukrainę, dodał prezydent Zełenski. Listy koalicyjne czy jednopartyjne? Politycy rozmawiali w programie Trzecim Polskiego Radia o tym, jaka formuła startu w jesiennych wyborach zapewni im wygraną. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby prawica poszła zjednoczona do wyborów, mówił w śniadaniu w Trójce senator PiS Wojciech Skurkiewicz. Celem jest wygranie wyborów jesiennych i to nie ulega chyba żadnej dyskusji. Oczywiście w ramach tej koalicji, którą dziś nazywamy Zjednoczoną Prawicą, Solidarna Polska, inne pomniejsze formacje, pracujemy, działamy i realizujemy nasz wspólny program. Zdaniem Roberta Biedronia, współprzewodniczącego Nowej Lewicy, partie opozycyjne powinny podjąć rozmowy w sprawie wspólnych list. Musimy wybrać taki scenariusz, który doprowadzi do tego, że będzie jak największa reprezentacja opozycji w parlamencie. I zacznijmy o tym oczywiście rozmawiać. Ja tutaj w Trójce mogę powiedzieć, Donald, jeżeli chcesz rozmawiać, to usiądźmy jako Lewica i Platforma i zacznijmy o tym rozmawiać na początek. Prezydent Andrzej Duda jest przygotowany na wszystkie możliwe wyniki wyborów, dodał z kolei minister w Kancelarii Głowy Państwa Paweł Szrot. Mamy do czynienia teraz ze współpracą z rządem, który tworzy środowisko, z którego pan prezydent się wywodzi. W perspektywie jest jakaś ewentualność trudnej kohabitacji, ale pan prezydent jest przygotowany na wszystkie warianty. Przede wszystkim pan prezydent będzie mocno apelował przez całą kampanię wyborczą, aby Polacy wzięli jak najszerszy udział w tych procedurach wyborczych, aby frekwencja była jak najszersza, bo to zawsze świadczy o jakości demokracji. Na razie możliwe terminy wyborów są 4, 15, 22 i 29 października lub 5 listopada. W Warszawie przeszedł marsz z okazji Białoruskiego Dnia Wolności, święta nieuznawanego przez reżim Łukaszenki. Białorusini obchodzą je 25 marca na pamiątkę ogłoszenia niepodległości Białoruskiej Republiki Ludowej. Uczestnicy marszu wyruszyli z Placu Zamkowego, przeszli wzdłuż Traktu Królewskiego i przez Rondo de Gaulle aż do Placu Konstytucji. W rozmowie z Polskim Radiem wyjaśniali, dlaczego zdecydowali się na udział w tym wydarzeniu. Żyje Białoruś! Żyje! To dzień woli, to nasz dzień Białorusi. Białoruś powinna być wolnej, a na Białorusi nie możemy świętować dzień woli. Tому my znajdujemy się tu w Warszawie. Teraz Białorusiny nie mogą robić protesty w Białorusi, tak jak czekają więzienia. Bardzo ciężka sytuacja teraz, ale Białorusiny razem. Białorusini pokazują, że pamiętają o tym, że jesteśmy Białorusinami, nie częścią Związku Radzieckiego, nie częścią Rosji, jak tego by chciał reżim Łukaszenki, który deklaruje, że jest spadkobiercą Związku Radzieckiego i wykorzystuje symbole komunistyczne. My wykorzystujemy nasze narodowe symbole, flagą biało-czerwono-białą, herb pogonie. Po marszu zorganizowano wiec białoruskich działaczy społecznych i opozycji. Prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki powiedział, że przez kilka lat istnienia fundacji udało się zrealizować wiele wartościowych projektów, które pokazują Polskę światu. Jak mówił w TVP Info, PFN wspiera promowanie dobrego imienia naszego kraju na wielu płaszczyznach, m.in. historycznej i sportowej. Oto w centrum Wilna powstało Muzeum Chrztu Litwy, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa. Oto w Gruzji powstała stacja, która prowadzi badania związane z polskimi mogiłami wojennymi. Po to realizujemy takie projekty jak Foreigner Zwiastun, dedykowane dla żołnierzy NATO. Opiekujemy się edukacyjnie żołnierzami amerykańskimi, brytyjskimi, chorwackimi i rumuńskimi. Już 5 lat, już ponad 3,5 tysiąca żołnierzy. Po to mamy projekty związane ze sponsoringiem sportowym, bo tak, bo sportowcy są ambasadorami Polski. Polska Fundacja Narodowa powstała w 2016 roku. To był serwis Trójki. Sport i Robert Grzędowski. Polscy skoczkowie na trzecim miejscu drużynowego konkursu Pucharu Świata w Lahti. Biało-czerwoni skakali dziś w składzie Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Kamil Stoch. To dość niespodziewane podium zadedykowali Dawidowi Kubackiemu i jego przebywającej w szpitalu żonie Marcie. Konkurs wygrali Austriacy, a drugie miejsce zajęli Słoweńcy. Jutro w Lahti zawody indywidualne. W polskiej hokej lidze rozpoczęła się za to rywalizacja finałowa. W pierwszym meczu GKS Katowice wygrał na wyjeździe z GKS-em Tychy 3-1. Mecz trzymał w napięciu do ostatnich sekund, bo w samej końcówce katowiczanie prowadzili 2-1, a gospodarze zaciekle atakowali. Spotkanie zamknął strzał do pustej tyskiej bramki. W serii finałowej 1-0. Jutro drugi mecz, a Mistrzostwo Polski zdobędzie zespół, który wygra 4 spotkania. Ciekawie było dziś także w Ekstralidze rugby. Ogniwo Sopot grało z Orkanem Sochaczew w meczu wicemistrzów z mistrzami Polski. Nie brakowało wyrównanej walki fizycznej, mocnych szarż i nawet żółtych kartek, a ostatecznie to Ogniwo wygrało 19-10. Słuchamy kapitana Sopocian Piotra Zeszutka. Kolejny ciężki mecz z Orkanem, już, że tak powiem, do trzech razy sztuka, bo przegraliśmy w finale w Sopocie, przegraliśmy ostatnio na jesień w Sochaczewie, no i dzisiaj trzeci mecz, gdzie chcieliśmy się w końcu odegrać. Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, graliśmy mądrze, graliśmy drużynowo dobrze i przenosiliśmy grę tam, gdzie były słabsze elementy Orkana. No przez cały mecz naprawdę gra się gdzieś tam trzymała na środku boiska, ale też bardziej z przewagą ich połowy, także czuliśmy, że mamy tutaj lekko przewagę. Cieszymy się bardzo i już się koncentrujemy na kolejnych meczach. W tabeli Ekstraligi Ogniwo wskoczyło na pierwsze miejsce, ale dotychczasowy lider Budo 2011 Aleksandrów Łódzki swój mecz 11. kolejki rozegra jutro. Zaglądamy do Miami, gdzie w prestiżowym turnieju WTA gra Magda Linet, gra z Wiktorią Azarenką i po pierwszym secie prowadzi 1-0. Ta pierwsza partia zakończona po tiebreaku, czyli 7-6 dla Magdy. W trwającym drugim secie, no jeszcze nie, drugi set rozpocznie się za chwilę, a to mecz trzeciej rundy singla pań. Hubert Hurkacz też będzie dziś grał w Miami, ale w drugiej rundzie zawodów ATP rywalem Australijczyk Tanasi Kokinaki za początek spotkania około 22. W piłce nożnej mamy eliminację przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Na osłodę wczorajszej przegranej reprezentacji Polski jeden z dzisiejszych wyników. Szwajcaria rozbiła Białoruś 5-0. Trwają dwa ciekawe spotkania Chorwacji z Walią oraz Hiszpanii z Norwegią. W tej chwili w obu przypadkach około 20 minuty Chorwacja-Walia 0-0, a Hiszpania z Norwegią prowadzi 1-0. I jeszcze jeden cukierek dla kibiców biało-czerwonych. Ten zaserwowali juniorzy. Kadra U19 wygrała z Łotwą 3-0 i prowadzi w swojej grupie eliminacji juniorskiego Euro. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotne opady deszczu, a początkowo możliwa zanikająca burza z krupą śnieżną. Na termometrach będzie w okolicach 6-7 stopni. W niedzielę najpierw duże zachmurzenie, a po południu rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, możliwe burze i opady krupy śnieżnej lub małego gradu. Na termometrach będzie od 10-16 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W donacji Trójki. W poniedziałki trzecia fala. Charakterystyczne brzmienia i atmosfera lat 80. ubiegłego wieku inspirują do dziś. W każdy poniedziałek od 19 do 21 w donacji Trójki rządzą ATSy. Zapraszają Marek Chorodniczy i Rafał Porzeziński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nową! Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Wy

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Był tytuł Lay It All On Me, Rudimental z gościnnym udziałem Eda Sheerana. Dziś w trójkowym departamencie rytmu mało gadania, dużo grania, dużo także polskiej muzyki. Fastrygi zaśpiewa Mela Koteluk, a po niej przed mikrofonem pojawi się trójka wokalistów: Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło i Vito Bambino. I ta trójka w trójce wykona piosenkę I Ciebie Też. Bardzo. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła mi.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Depeche Mode z albumu Memento Mori. People are good. Jak się Państwu podoba ta nowa kompozycja? Według mnie mocno kraftwerkowa. Zresztą co ja będę mówił, może po prostu zagrajmy w trójkowym departamencie rytmu zespół Kraftwerk. Das Model. Thank you. Kamera, da zeigt sie, was sie kann. I wasn't. You always wanted too much. Oh.